राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2062 तदनुसार 26 मई 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम वंदे नंदा पाई जाता है तो ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमल महात्म सर्वे नमो नारायण नारायण ना भाव विद्यते सदा असत भावना विद्यते असतना भावना और बातों होने से असत हो जाएगा उसे असत होना है सत होने का मेरा पास एकदम असल त्याग और इसे त्याग नहीं करोगे तो आपका त्याग जबरदस्ती हो ही जाएगा इसमें संदेह नहीं है। पक्की बात सच्ची बात तंदी बात एकदम बात ठीक बात है हो गया ना हो रहा है असत का त्याग हो रहा असत त्याग हो रहा सब सपा हो रहा आप खुद पहले अपने को बालक कहते थे मैं तो बालक हूँ अब हम नहीं कह सकते बच्चा हूँ अरे ना आप बच्चा आप बताओ क्यों कौन है तेरे को बार बार छोड़ा हो और दीवानी स्वीकार नहीं हो वो तुझे बता कोई बचा कोई भाई नहीं उसको तो कैसे सिद्ध क्या हुआ असत का त्याग जबरदस्ती आपका हो रहा ये हो ही जाएगा संदेह नहीं संदेह प्रत्येक देख लो बच्चे कह रहे थे अपने पता नहीं कहते आज के जमाने को बच्चा गए बूढ़े को बच्चे कहते हैं आपके सामने वहां तो आशीर्वाद तो हो जाएगा हो ही जाएगा सतरा त्याग नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा हजम रहेगा हजम रहेगा उसी को रख रहा है हजम नहीं रहता उसको नहीं रह रहा इतनी बात है सभी जो ज्यादा है उसको ज्यादा जो रह रहा है जबरदस्ती वो रहना उस संसार को अपने अनुकूल में देना चाहते छुट्टी देना संसार आज जो आज मैं होता है सौ बार हमें छुट्टी दे दी नहीं दो तो रोना पड़ेगा, दे दो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। बात है एकदम सच्ची बात है, सत्तांग की बात है। इतनी बात है, बात इतनी है भाई। सच्चे हृदय से विश्वास पूर्वक दृढ़ता पूर्वक ये बात स्वीकार कर लो, है वो है ही है और नहीं है और नहीं है। हम जो सच्चे इतने में पूरी हो जाएगी सबकी इच्छा, सत्संग का जितना सार है सारा बाल बना चलाने ना अन्य पे अन्य माने शरीर इतने साफ बात और देहात में ना हन्य ते हन्य माने शरीर शरीर के नाश होने से नाश नहीं होता। तो अन्य माने शरीर ना हन्य ते दोनों बात आ गई, शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता, नाश नहीं होता वो अपन चाहते नाश होता अपना नहीं है। हृदय से कृपा करके इतने आप बात मान लो सीमा लो एकदम अक्री सच्ची और शंका हो छोड़े निधक सबके सामने कहते गलत है हमारी बात गलत बात गलत है ठीक नहीं कर नहीं कर दो तो मान लो सब मान लो ऐसा ही नहीं चाहो तो सब अरे तो रख लो कहीं कहीं रखेंगे ताकत हो तो सबके नाश करने की ताकत हो तो नाश कर नहीं सकता, नाश वाले को हम नाश कर नहीं सकता बिना सब अभ्यास न कष्ट कर तुम बिना स्वीकार कोई विनाश कर सकता नहीं होता ही कभी वो सत्य वो हमारा या किसी का ही नहीं दूसरा दूसरे का भी नहीं या किसी का नहीं है तो ये कुछ आप पर दखल करता ही नहीं ये अपने धन में एकदम सच्चा ये कच्चा है वो कच्चा अपने धन में सच्चा कच्चा से कच्चा है पर अपने धन में पक्का छोड़ दिया किसी दिशा दिमाग नहीं किसी करने में नहीं आता किसी गलत नहीं करता ये अपने केवल आपने पकड़ा है आप पकड़ सकते नहीं आप पकड़ सकते नहीं और रहता नहीं वो रहेगा ही नहीं उसे कुछ किंचित मात्र भी फर्क पड़ने का है एकदम सच्ची तो कच्ची बात रहे इसको छुट्टी कर आज मर जाए तो मौत सौ वर्ष मर जाए तो मौत अपने ये बना अपनी तरफ से हमने छुट्टी दे दी अब बड़े हमारे और भजन जी हो क्या बनता, हमें क्या बनता, जी से क्या बनता, बड़े से क्या बनता। इसमें शंका हो छोड़े बोल दो, हम लोग सुख देख रहे दस बरस, सौ बरस, हजार बरस, लाख बरस, करोड़ बरस भी तीर जाओगे तो भी मरोगे जरूर इस संदेह में। करोड़ों सौ बरस बीत जाए है जो का क्यों रहा, किंतु तो फल बढ़ेगा नहीं। वो ममश नहीं मम ही वर्ष क्यों बेराश, ये परमात्मा नहीं, ये नहीं है मम ए वर्ष या पर हरदम बीतने वाला। और आप कभी ना नहीं नित्य मोदी हो देखो समझाने के लिए देह दे सब है सो सुंदर है सुंदर नहीं सुंदर नहीं सुपर है सोती है एक ऐसा होना तो साथ भी गया वो तो सौगा जानता है देखने वाला वो है जो किस प्रकार को दिखते वो प्रकार है जो बता इस बार निशंक हो जाओ निर्भय हो जाओ एकदम सच्ची बात एकदम सच्ची बात को कोई भी ठीक समझने वाला छोड़ दीजिए आपका हमारा मंत्र नहीं है कोई भी उसको भी होता नहीं एकदम सस्ती पड़े निशा हो जाओ निर्भय हो जाओ ये भय देख कम खपे हजार बजा निर्भय रेरी मानस है कोई इच्छा नहीं नाशवान की इच्छा है ही नहीं मित्र नहीं खाता ही उठा खाता ही नाशवान है खाता ही नहीं मेरा हमारे को पता भी नहीं है कुछ खाते मैंने कौन है एकदम सच्ची पक्के सिद्धांत है हमें मूल्यवान बात है न अन्य थे अन्य माने शरीर है शरीर के नाश नाश निशंक का हो तो बोलो निशंक निशंक सब दुख मिलते सब दुख दुख का खाता ही मिलते नाशमान को जितना आदर दिया इतना ही पाए सब सब एकदम पक्के पक्के बात नहीं है संतोष सास ग्रहण कैसी नाना मत को देख निरंतर देख भय दिलगी संतोष साधु सास ग्रहण कैसी अंधवत विद्या अविनाश तत्विद्य ये दो वर्ष बात आई अनेक ग्रंथों में अनेक संतों ने अनेक तरह कहा बोलो ठीक है ना ठीक है तो ये ध्यान दो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे जय हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे रंग राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम राम राम जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय जय हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे जय जय हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे एक दिन रात में सत्संग हुआ था लोरिया में धोरे मैंने ये बात कही थी हरे हरे कदे संसार राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे याद होता है वो दिल याद आ गया मन में हरे कहते ही संसार का भाव राम कहते ही परमात्मा के कहते हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे याद वो रात याद आ गए खूब ठीक हुई बैठे थे रात संसार भगवान का दूसरे बता हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे श्री रामचंद्र